أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. دیات کریمانه زجر دی مخکې تیر شو خلاصه کې چې صورت کې ډېر زواجر دي کثرت سره دې ځنه زجر دی رټنه ده هغه چاته چې هغه په کفر کلک دی او کله چې هغه ته دا وویل شي چې د الله عذاب به راشي نو هغه ویرادې شي که نه او بیا مطالبه هم کوي چې عذاب به کله را ځي نو بیا ورپسې هم زجر دی نو بیا تخویف دی. ولو يعجل الله للناس او كذر سولي الله خلق تا الشر عذاب استعجالهم بالخير فشان تا دزر غختو ددي خير لرام لقضي اليهم اجلهم نخام خا پور شوي بوي ددي نيټه. الله جل شانوي کدي انسان تا الله عذاب ور کوله لکه څنګه چې دي په تلوار باندې خير غواړي کنه او دغه شانته الله دی له عذاب په تلوار ورکول او دی کلا به ګناه کوله جرم کوله او الله جل شانو رستو کوله نه بلکې عذاب ورکوله تر اوسه پورې به د دې کار ختم شي ولا قضیه الیهم اجلهم فنظر الذين نپریګدومون هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه کوي امید نه لري د پېښه زمونږه د ملاقات زمونږه یا عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه فی طغیانهم یعمهون چې په سرکشه خپل کې ګډوډ روان دي ګډوډ دي پکې دا مهلت ته الله جل شانو دنیا دار الامتحان ګرځول لري نو په دې کې دی له مهلت ورکړي چې دې څه کوي ښا نو خو واګي چې څه کړی دي ځکه الله فرمایل نظر الذین لا یرجون لقاءنا کې دوی مونږه کسان چې دا غی د آخرت اړه امید نشته نه يرښتا چې دې په خپل سرکشه کې ګډوډ دي نو بیا زجر دی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ او کله چې ورسی انسان تاسو تکلیف دانا لجنبه رابلی مونگا په ډډه خپله او قاعدا او قائما یا په حال د ناسته یا په حال د ولاړه دانا لجنبه من دانا علی جنبه لام په معنا د علی لکه قران کریم کې راځي یخرون للاذقان من علی الاذقان ابو سعود تفسیر کوي معنا په ټولو احوالو کې او دا ځکه کو چې انسان عادتن د دې دریو حالاتو نه وزګار نه نو کله دې ډډه لګولې دا کله دې ناشته او کله ولاړ دې کنه نو چې کله تکلیف راشي په دبانې مصیبت راشي سخت راشي د پاغه وخت کې دې چغي وي الله ته په ډډه هم چغي وي الله ته چې الله خیر او په ناشته هم الله ته چغي وي په ولاړ هم چغي وي فلما کشفنا عنه ضره نو کله چې لری کوم د دنا تکلیف ددو الله وکړه چې تکلیف تلری کو کنه نو مره روان شي کالم یدعونا روان شي معنی په خپل طریقه په خپل شرک په خپل کفر کالم یدعونا الی ضر مسح ویا کې نیو را بلی مونږ هغه تکلیف تا چې رسیدلې ودتا تب دا نه وای چې کني پرون د چغی الله تعالی صح حال به راغلو او پاغه کې الله تا فریادونه کوله اوس حال داله مره انا استمر ما كان عليه من قبل مره مطلب دی مره نو روان شي په خپل شرک کالم يدعونا ويا کی دو نورا بللی مونگا الى ضرن هغه تکلیف تا مستو چر سیدل او دتا كذلك دغ شانتی زوینا للمسرفین خاص شوی دی مشرکان او تا ډول شوی دی مشرکان او تا ما كانوا يعملون هغه عملونه چې دی کوي دی چې د کفر کې او شرک کې او بېمانه کې اختر او د الله او د الله د رسول خلاف روان دی نه الله وی داده ته خسته شعر د عمل کذالک زوین للمشرکین مصرفین هر مصرف ته او هر مشرک ته بدماش ته الله غ عمل خسته کې کم عمل جې دی کوي خدای ته استدراج وی ولې په دمه د مې الله رانی سي کنه د پاره چې سبال بیا د بانه پاتې نشي چې الله تا مال مهلت را کړو نو ما به منه لیو چې فرعون له سلويخ کال مهلت ورکول شي نو دلبم ورکی مستفیق دې دنیا ولقد اهلكنا القرون او یقینا هلاك کړي دي مونږه په هلاك کړي دي مونږ پیړې من قبلكم مخکستا سنا لما ظلموا کل چې دي ظلم کړو الله وي مخکیم نمونه موجود ده چې څه پیړې داسې تیری شوې دي چې کله هغه په ظلم باندې کلکو سو وخت پاغه پاتې شون الله په عذاب را واست هلاك کړه کنه او جاءتهم رسلهم بالبينات اور اغلی او غیته رسولان داغي په واضحه حکمونو یا په معجزو نو ما كانوا ليؤمنوا او نو دي چې ایمان راولوي ما كانوا ليؤمنوا دي دوی نفر تاکید ابو سعود وی دي ایمان نه راولو ایمان ته نه راتلو نو کذالک زوینا کذالک نجز القوم المجرمین دا غرنګي بدل ورکو مون قوم مجرمانو ته سزا ورکو چې کله دې په جرم کلک دي توبه نو بس نو ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا وګرځولې مونږ تاسو آباد پزمکه کې من بعد امرستو دغه خلقونه چې دنیا کې لاړو تیر شو هلاک پراغه دغه امرستو تاسو را لکنه لننظر دې لپاره چې وګورو مونږ په طریقه د امتحان کیف تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو څنګه عمل کوي ولې الله ته پته نشته امتحان خو هغه سړی کوي چې هغه دا پته نه وي نو پته وته ولګي چې دې پکې قابل دی او دی نه دی وای نه دي ته وي معامله کول دی امتحان ته نو عامله معامله تمین ينظر معامله دا هغه چا لکه امتحان چې کوي اختبار چې کوي کنه ناغه معامله کوي الله جل شانو دې لپاره چې دې سو غذر او سبانه پاتې نشي او دا پته ولګي دا چ مقصود کیفیت تکتلی دا ته ونه وی چې دیرا پاره چې تاسو عمل وګورئ چې څه کوي نه په کم کیفیت عمل کوي ځکه عملونه خټول کوي خدا عمل په داسې کیف پکار دی چې کم کیف الله غوښتي کومه طریقه الله غوښتي دغه وجره چې قیامت کې راځي چې دوه دفتری وي یو دفتر د لیم دی او بل د کیف دی د لیم کې ودا تاسو چې لیم فعال ده دا کار دی ولې کړی دی نو کیس کې وته پوس دای چې کړه خو دې مونږ کړه دې روزه دې نیولې دا حج دې کړه دې عمره دې کړه دا خیر خیرات دې کړه دې نکاح دې کړه دې بل څه عمل دې کړه دې خو په کم کیفیت دې کړه دې هغه کیفیت چې کوم مونږ وخته یو یا د نبی له سلام طریقه دا اګه نه په بل طریقه دې کړه دې کیف تعملون دې کیفیت کې به دنیا راګیریږي ښا ځکه عملیان دنیا کې ډیر دي خو دا چې دا غي کیف هغه شانتی لکه څنګه چې الله غواړي دا ډېر کم دي ځکه ویلی نن زوره کیف تعملو و اذا تتلى عليهم اياتنا بينات دې زنه بیا زجر دي زواجر دي نو او کلا چې بیان دي شي په دې باندې اياتنا اياتنا زمونږه بينات واضحه مطلب والا واضحه معنا والا نو قال الذين وی هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه ور په دریم ځلې دا ټکی راوړو چې دا اصل کې هغه بدماش دی چې رد د آخرت عقیده نشته دی قیامت نه منکر دی دی الله ته د ودرېدو نه منکر دی دی د هغه پیشه نه منکر دی لا يرجون لقاءنا دی سوی ایته بقرآن دا مقوله ده دغه خلقو ایته بقرآن راوړه مونږ ته یو قرآن غیر هذا علاوه د دینا یره دې قران سره موږ لګی دا کومه خبرې چې تکه بل قران روړ نو به منو او بدل هو یا تبدیلی وکپ دې کې ترمیم پکې وکا یا دا بازي خبرې ټیک د مونږ د سره منو روزه د سره منو زکات د سره منو حج د سره منو خیر خیرات هم منو خدای یو الله ار سپوري شي بس دې کې زموږ لګ دا پکې بدل کا دا بازي ترمیم پکې وکا نو قل تو تو آیا ما یکون لی ندی جائز مالرا ما يصح لي ما يستقيم لي لا يمكنني اصلاح ابو سعود وي ندي جائز مالرا ان ابدله دا چې بدلی وکم په دی کې من تلقاء نفسي د خپل طرف نه دا خو زما کار نه دی زه چرته داسې کولی شم چې په دې قرآن کې بدلی وکم د خپل ځان نه دا خو چې ما ته څنګه راپولی کېږي نو هغه به زه تاسو ته بیانوم چې الله دا ویلي دي دا د الله د طرف نه وحی ده ان اتبعوا الا ما يوحى الي تابعدارین کوم مگر دا غی چې وحی کی دی شی ماته زه خود وحی تابعدارم نو ظاهر ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خبره کوي چې زه د وحی تابعدارم هر مسلمان به د وحی تابعداري وحی صدا یا د الله کتاب دی یا د محمد رسول الله سنت دی دواړه واحده ځکه نبی علیہ السلام می تابعداري زمونږه د وحید نه تبع الا ما یوحى الی یذ بل سنت تابع کیګم نو د وحی په مقابله کې د چا خبره نه منم او نو ته تیارې ګم زه وحی ته ما غاړه یې خدا غاړه نه یې خما مگر هغه ست چې ماته وحی کې دی شي نو سوال لاغې چې دا ولي بینی خافو کن یریګم این یخافو یقینا زه یریګم انا سویت ربی کنا فرمانی حکم در خپل عذاب یوم عظیم د عذاب دروز لینا تعالی عذاب نه یریګم نو سوته وی خپل دې ته جواب وکا دی وی چې دا قران رولا یا پکې ترمیم وکا چې قل توایا دیتا لو شاء الله کو وخت وی الله ما تلوته علیکم نو نبو لوست ما دا قران په تاسو باندې ولا ادراکم به او نبو درکړې نو درکړې پویا دا قران تاسو ته عربه خبر درکړې وی تاسو ته دا قران معنی الله ولا ادراکم به نه بپو یو خبر درکړی تاسو ته د دې قران الله معنی که الله نه به غوښتي چې قران دې ته بیان شي یا د الله کتاب راشي او قانون راشي نو ما به نو لوستې او نه به تاسو له خبر په دې قران درکړو د دې نه مخکې خو ما په تاسو کې ژوند تیر کړی دی تاسو زما د خولې نه څه اورېدلی دي ولې ما ته وحی نه وه فقد لبست فیکم عمرا من قبله یقینا تیر کړل ما په تاسو کې ډیر عمر مخکې ده دینا ډیر عمر وغه تلويخ کاله می تیر کړی تاسو کې چې کله وحی نه ونه ما مغږ نه کړې اچ وحی رااله نو سوده د الله وحی بیانوم زما خپل خبرې خو نه دي اده کې اشاره وا چې ردی نه مخکې چې عمر ما کم تیر کړل ما چې ته درو ویلې دي ما چې ته تاسو په امانت کې خیانت کړلې ما چې ته وعده خلافی کړی ده نو چې نه مې کړی اوس را باندې ولې دا بدګماني کوي ظالمانو چې ما به دروغ ویلي نبی علیہ الصلات والسلام ته چې کله آیت کریمه نازل شو انذر عشیرت کل اقربین نبی علیہ السلام داسې وخود صفات او داغه وخت قانون او ترتیب دا او لوډ سپیکرې بل څه شي نشته خو صادر به یو تن لاس کیو نیسه او به دا چړقه او چغه به والا حلوم مو الیه ما تر اغون شم خلق به راغون شنو خبر به ورکو چې دا چللې نبی علیہ السلام هم دغه چلو کو خلق راغون شو چې راغون شنو هغه ته وی کله تاسو ته دا وایم چې دشمن دی او د دې غرشات لري اثر په تاسو حمله کوي یا ماقام اكنتم مصدقيه تاسو به زما خبره منئ دا وی ویول به نه منو جربنا کمرارا فما وجدنا فيك الا صدقا مونږ خو سلويخ کالو شو په تا تجربه دا کړې چې تاسو ته دروغ نه دی ویلي وی ښا چې ما دروغ نه دی ویلي نو زه نبی ما ما تا الله وحی کړی ده قولوا لا اله الا الله تفلحوا په دغه وخت یو خوا روان شو بلبل خوا روان شو او دا نه ځانه خبرې کوي ان هذا الا اختلاق ما سمعنا بهذا في المله الاخره دا خو مونږ ته نه دی اورېدلی ناشنا خبرې راته کوي چې یو الله ارته کولی شي کوي فقد لبست فيكم عمرا من قبله یقینا ما تیر کړی دی عمر ډیر عمر په تاسو کې تاسو په دې معاشره کې تاسو په دې ماحول کې مکه کې من قبل هی مخکې دی نزول د قران نه مخکې راتلو د وحی نه افلا تعقلون آیا نو تاسو عقل نه لرې او دې کې اشاره وا چې کله ما په انسانانو دروغ نه دی ویلي چرته نو زه په الله څنګه دروغ وایم ما تاسو کې په چا دروغ ویلي دي نو چې په انسانانو کې په چا دروغ نه دی ویلي نو په الله به څنګه دروغ وایم چې زه دې نه یریږم دا ما تلوي جرم ښکاری چې انسان باندې دروغ وته پې دا الله باره کې بزو دروغ وایم چې ما ته هغه وحی نه ده کړی یا ما ته وحی داسې کړی ده او زه داسې کوم افلا تعقلون آیا نو عقل نه لرې نو اوس بیا په مخ کې تفریح کوي ښه او زجر دې رټنه ده چې فمن ازلمو نسوک دے لوی ظالم ممن داغ چانا افترا علی اللہ کذبا چوی تپل پا اللہ باندے دروغم اللہ دروغ جوکڑا داغن لوی ظالم بل نشتا مانا دنیا کې د ټول لوی ظالم هغه دی چې هغه په الله باندې دروغ جوړ کی انسان باندې کله دروغ جوړ کی کله نږدې رشتہ دار باندې رور باندې دروغ جوړ کی لیکن چې په الله دروغ جوړ کو د دن لوی ظالم بل نشته من ظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بی آیاته یا نسبت د دروغ کله د آیاتونو دا غتا داغه لوی ظالم بل نشته چې هغه آیاتونو تکذیب کوي هغه د آیات بیانېږي داغه دروغجن غنی چې نه دا الله ندی را لګلی یا دا الله خبر نه دا او کذب به آیات دا لوی مجرم دی کنه او انه لا یفلح المجرمون یقینا نشی بچ کې دی مجرمان دا الله دا عذاب نه دا الله عذاب پر راضی او خامخا پر راضی کلیه ذکر کړه انه لا یفلح دا قانون وره چې مجرم نه بچ کیږي ښا سو وخت الله غله مهلت ورکي خو سو زمانه چې تیر شي کنه نجه بیاونی سنو بیا خلاصیگی نا و املی لهم انکی دی متین انہو لا یفلح المجرمون نوس اعادر دعوی کئی و یعبدون من دون اللہ او دیکن مقصد داو چلوی مجرم اغده چه غلگی او دا اللہ سر نور سفارشیان گرزولی دی چه فلانیشتاو اغا و زمان سفارش کئی اللہ وانی و پزور دا خبر مناوی چه دا سه اوکا دا سه اوکا دا سلی ماف کا یا دل جنت ورکا یا دل دا حاجت تر سرکا نزک پا غیرت کی وزو ویابدون من دون اللہ او مکی سره و لگوا چه کیف یفلحون ویابدون من دون اللہ بسنگ کامیاب شی او حال دا چه دی بندگی کئی بیدا اللہ ندنور ویابدون من دون اللہ او بندگی کئی دی بیدا اللہ نما لا یزرهم دا غا چا چې ستکر نشي ورکولې دیلا کدی عبادت او بندگی پریک دی ولا ينفعهم اون سو فائدہ ورکول شي دی تا کدی بندگی کوي دی دا غا چا بندگی کوي کنا او پرستش کوي چې کدی بندگی پری دی نه غاله سو zarar نشي ورکولې کټ پې نشي اړولې او کدی کوي نو سو فائدہ نشي ورکولې او یقولون او ویلا مشرکان ها اولای شفعاءنا عند الله دا سفارشیان زمونږ دی دا الله په دربار کې کته دا پوسو کې چې ودا سکے خالق د ټولي دنیا خو الله دې د عبادت لایق هغه دې معبود هغه دې دوی وی مړه دا همون سفارشیان دي چا ویلې چې مونږه بندگی کو لکه روز صبح راشي سورې زمر درې آیات کې چې کته پوس بته وشو دوی وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونگ بندگی نکو ده دی مگر دی ده پارا چه مونگ نزدی کی اللہ تا پا نزدی کولو اخو مونگ اللہ تا نزدی کی سپارش برا لکی ده اللہ پا دربار کے مونگ سا مستقل معبود خدا نده جو کڑے وی خدا ده هر مشرک نظریو ده دیو جنا علامہ شامی منہیه کی رکلی ده مجموعت الرسائل لنبی جل کے چه والذین عبدو الاسنام لم یعتقدو الالوحیت فیها وانما عبدوها تقربا الاللہ قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا کوم کسانو چې دا اسنامو بندگی کوله یا د قبرونو یا د بوتانو یا د شکلونو نو دی عقیده دا نه و چې دا الہ دی او معبودان دي بلکې دی چې کوم بندگی کوله منخته کوله سجده کوله رکوع کوله کانی خلول نو دی الله ته ځان نزدې کو تقربا الى الله الله ته ځان نزدې کو او دغه وجه چې الله مالوسی تفسیر روح المانی کې وی ان الشفاء ليست الاصنام انفسها بل اشخاص تقربون مقرب بل اشخاص مقربون هي تماثيلهم دا سفارشان بوتان نو صرف بلکې دا اشخاص کسانو چې دیبا هغه غنل چې دا مقرب دي نه خلق تیر شوی دی او دا لغی فتوانو کني دا یو اندونه تاسو کا ګټه په خپل لاس باندې تراشلې ده او خپته راوته چې دا پلان کې جوړ کړل دی دا بوت دا شکل خو دی هغه ګټه مقصد نو که ګټه مقصد وو نو ګټ ګټ ګټان شته دا غي بندگی ولې نه کوي دا غر بندگی ولې نه کوي نه دا ګټه باندې چا په شکل باندې تراش شوی و نو اسکه دا ګټه نه جوړ کړل دی پیدا جی د حنومان جی شکل لې دا د شیوا جی شکل لې دا د فلانی دی او دا د فلانی دی هغه طرف ته به منسوب کو کنه نو دا فتوان اومداغي و اصل کې دغه وجدا چې بیا دې مقام کې تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله وی نننا وسو کال مخه ګورخه چې ونذيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون لهم شفعاء عند الله ذي نذير په دې زمانہ کې راتوخه مشغوله کېدل د ډیرو خلقو دی په تعظیم د قبرونو د اولیاءو چې د اولیاءو د قبرونو تعظیم کوي عقیده دایي چې کله موږ د دې قبرونو تعظیم وکړو دی به د الله دربار کې زموږ سفارش کوي او دا خبره سراج المنیر کی شیربیری نه نقل کړی دا خبره ابو سعود هم په خپل تفسیر کې را نقل کړی دا دې ته نږدې خبره علامه علوسیم تفسیر روح المانی کې کړی دا خبره د غیاو ده خوش امام رازی رحمه الله مخکې تیر شوی دی هغه ته بیا نږدې زمانه کې سراج المنیر والد شیربیری بیا ته نږدې زمانه کې ابو سعود دی او بیا لږ وروسته دا غینا علامه علوسی دی ټول دا یو خبره کړی دا خپل تفسیرونو کې چې دا دې زمانه کې دا غدی کنا او بلکی علامہ علوسی خوی وضعو هذه الافنام والاوثان على صور انبیائهم و اکابرهم دی دا بودان چی کم تراشلیو نو دے دخپلو انبیاؤ دخپلو اولیاؤ مشرانو پا شکل تراشلیو دا غی شکلو نے جو کریو دا پاغ زمانہ کی دا غ زمانے فتوانو لالک آغاز فتوانو ایجاد شوی دا غ وجہ وچی چونکی دنیا تا چلو به شکر اغله دی هغه د فتوانو د لاس راغله سورې نوح کې براشي ان شاء الله چلو به شرک دنیا ته دی د لاس راغله د شریعت فتو حرام کو چې درې سيزونه چې کمزایی کنه یو به ضرورت جنوب دی یو سپید چې هغه نه اخکار دی نه سوکې دی او بل فتو دی هغه ته د رحمت فرشته ناراضي تاولی سبب جوړ شو کنه د شرک د پاره د ګندګي د پاره نه ډیرو خلقو د خپل مشران او فتوان برز وړاندې کړي ګیر چاپېره چې ګلونا چولي بیا لاغي تعظیم کوي کلاغي ته سجده کوي کلو ته سلامونه کوي دا غشي در روان نه کنه دا د شرک د پاره یو سبب جوړ شو دغه وجه چې محمد رسول الله بندیز را واست شي دا باندې کیږي او کم سړی چې غلګي او فټو جوړي نبی عليه السلام وي دا د الله سره د مشابهت په حدیث کې راځي چې قیامت کې بوته وي دي کې تاسو واچو کنه تا خو جوکړلې یاره د پیتلو نه جوکړلې یاره د لرګینه جوکړلې یا د سرو یا د سپینو نه یا د چونی نه یا د بلی ماده نه یا د لرګینه یاره په کاغذ باندې جوکړه زب که اوس فوټو واچو دا صاحب کې واچو دی فوټو کې کنه اده ونشي شولې چې نشي شولې جو عذاب بولور کیږي ښه دا چې هغه مسلمانې پکې هغه سره بداله وکي دا دنیا ته لومبه دا سره راغې امام رازی رحمه الله زکوي اده وجه دا چ علماء په دې اتفاق را نقل کړل چې د اولیاء قبرونو لپاره د نیت باندې تل چې دغه ځای کې به دعا کومه ځکه دا مقبولین او مقربین بندگان دي چې به الله ته زموږ سفارش کوي نو زموږ سوال به قبليږي نو مجمع البحار کې علامه فتنی دویم جل کې اغلی کې چې ومنهم من قصد بزیارت قبور الانبیاء والصلحاء ان يصلي عند قبورهم ويدعو عندها ويسالهم الحوائج وهذا لا يجوز عند احد من علماء المسلمين فان العباده وطلب الحوائج والاستعانه حق لله وحده بعض مشرکان غدی چغید انبیاء او د صالحین او نیکانو خلقو د قبرونو زیارت کوي او ال تبیا منس کوي او داغه خوا کې سوالونه کوي او کله کله داغه نه حاجتونه غواړي خپل او دا نه وی جایز پنځ د یو تن هم د علماء او د مسلمانانو د مسلمانانو علما چې دي د مسلمانانو مولیان چې دي د یو تن په نزان دي جایز پته لګیږي چې تاسو کو ته جایز وي دا به د مسلمانانو مولا نه کنه پندت غونډه وي چې تا هندو وي ولی عبادت کولو حاجتونه طلب کولو مدد غوښتل حق لله وحده لا صرف د یو الله حق ده بل چانه دغه وجوا چې صارم المنکی علی نهر السبوکی کی ابن عبد الهادی رحمه الله غوي فالسلف كلهم متفقون على ان الزائر لا يساله شيئا ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته وما يطلب منه يوم القيامه لا شفاعه ولا استغفارا ولا غير ذلك د سلف مشران زمون طول اتفاق سے صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین چې کوم سړی زیارت کوون کې قبر لاړ شي زیارت کوي د قبر صداغه نه بس غواړي نه او هغه شی به نه غواړي چې کوم په ژوند کې رځنه غوښتې کېدو او هغه چې په قیامت کې به ته غوښتې کېږي چې سفارش ته مثلا نه دعا نه استغفار نه سفارش دا به نه وي چې ماره لپاره دعا وکړه او ته د الله نیک بندې زی تا ته یم او ته الله ته وایې ما خو دغه بندګي هغه ته مې ویلي چې الله ته ولې دا ټلیفون دی او دا کوم ځای راغلی دی لوی لوی خلک دنیا کې تیر شوی دی صحابه کرامو ته وګوره انبیاء کرام دي او څوک دا ثابتولی شي چې څوک راغله د نبی علیه السلام قبر ته ودرېد او داسې وې صحابو کې تابعینو کې دا شرک خو ډېر وروسته راګډ شو بیا ډېر شو د دې وجه نه دا خطرناکه خبره وه قرآن کریم وایي د ټولو مشرکانو نظریه دا ده او وروسته به ان شاء الله تفسیر را روان دی چې د مشرکانو نظریه دا دي چې دوی به دا سفارشیان ګڼل د الله دربار کې ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او دی وی دا زمون سفارش کوونکی دی سفارشیان دی د الله دربار کې جوابونه ولا ورکا قل وایوتا اتنبئون الله آیات سو خبر ورکوي الله تا بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض هغه سيزو چې نه پیژني الله پاسمانونو کې نه پزمکه کې الله یو شی نه پاسمانونو کې پیژني نه پزمکه کې پیژني تاسو ولا خبر ورکوي هغه سدي چې هغه سره شریک جوړون الله تخپل شریک نه دی معلوم چې زما شریک شته ولشته نه کنه چې شته نو معلوم به شي او تاسو وته خې چې الله ټیک د تا ته پته نشته خدا پلانې چې دی کنه نو دې تاسو سره شریک دی دیم د ته به جوړول شي د علاقې دیم سرونه خکې دیم دا شلکی او دا شلکی او دا کوي زمواره او هدي مول ور کړی دی ښا اته نه په اون الله به مالا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه بل جواب پاک دی الله دا غسنا چې تاسو سره شریک وایم نو دریم جواب وتعالى عما يشركون او برتر دې دا غسنا چې دیو سره برخيواله جوړي داخله چې الله سره کوم برخيواله جوړي کنه الله ډېر اوچته ډېر برتر دې دا غینه نو بل جواب چې دی بکلوي یره تاسو وای چې دا ناجیز دی دا سفارش نشي کولای دی دانشي کولای دانه دا په خواني خلک شي وو ناغي چې دا څه کړی دی الله جواب کوي چوما کان الناس الا امه واحده او نو خلق د دین مخکی مگر ډل یوا پاکی د توحید باندې فختلفو نو اختلاف وکړو د نوح علی السلام او د آدم علی السلام په منځ کې شپاره سو کال زمانه تیر شوه د پدې کې شرک نو خورستو شرک شروع شو فختلفو نو سوال راغی چې شرک شروع شو خلقو شرک کونه په کار دی چې الله په عذاب را لګل او ختم کړی به وکړ دا غی جواب ولولا کلمۃ او کنوی اغه کلمہ اغه تقدیر سبقت من ربک چې مخکې مقرر شوی دی ساده رب د طرف نه لقضی بینهم خامخا فیصله بشوی د دې په منځ کې فی ما فیه یختلفون هغه څه کې چې دی پاوی کې اختلاف کوي مانا که تقدیر نه کنه چې الله یو نیټه مقرر کړی دی او په نیټه او په دې باندې عذاب راځي په نیټه او په هلاک راځي هلاکی کی په نیټه او په دې مرګ راځي نو فیصله به مخکې شوی وو خو الله تقدیر کړل کنه نو دې چې دنیا کې سجون تیری یا څه لګون ته آرام دی دته اوس وخت تیری پاغه شرک کنه دا وجه دا ده چې الله دله مهلت ورکړلې خو کدا مهلت نه وي کنه دا نیټه لیکلې شوی نه وي دا تقدیر نه وي لقضی بینه نو فیصله به شوی وو تر اوسه اوس مو پکې څوک نه وو خو دا دې ټاله فیصلې ته دی الله فیصله چې راشي نو پاغه فیصله به دې باندې عذاب راځي کنه ځکه ولولا کلمتون کله وی حکم درست کول د عذاب ساده رب د طرف نه چې الله دا حکم کړل دی چې عذاب په فلانی ټیم په دی راولم مقرره نه ټړه دی د پاره نو دنیا کې به سره سره فیصله شي ول دی نو بیا بل شوبا او دغه جواب وي قولونا شبرا نه کل کې بیا به جواب کوي ها بیا ته ګوره ولو يعجل الله للناس الشر او که زر ورکول الله تعالی دی خلقو ته عذاب او تکلیف استعجالهم بالخير پشانتا د زر غختو د دی خیر لرا لقضی الیهم اجلهم نخامخا پورا شیبوی نیٹے د دی فنظر الذین نپریگدومون هغه کسان لا یرجون لقاءنا چی اقید نساتی د پیش زمونگا د ملاقات زمونگا فی تغیانهم یا مهون چی پسر کشیخ پلکی گڑوڑ دی وإذا مس الإنسان الضر كل جورس إنسان تلت تكليف دعانا لجنبي رابلي مونغا پدڑخ پلا او قائدا یا پحال دا ناستا کی او قائما یا پحال دا ولارا فلما کشفنا عنه ضره نو کلش لرکو مونغ دادنا تکلیف دادا مصیبت دادا مر را نو روان شی پخپل شرک بانده پخپل زڑا طریقہ کالم یدغونا گویا که دنورا بللی مونگا الا درن اغا تکلیف تا مستهو چی رسیدل حدتا کذالک دغشانتی زوینا للمصرفینا دولی شویدی مشرکانو تا ماکانو یعملون اغا عملونا چی دی کئی ولقد اهلکنا القرون او یقینا حلاک کری دی مونگا قرون و پیڑای و صدای او یقینا حلاک کری دی مونگا پیڑای من قبلکم مخیستا سونا لما ظلمو کل چی دی ظلم کرو وجاءتهم رسلهم بالبينات اور اغلی او اغی تر رسولان داغي په واضحه حکمونو یا په معجزو وما كانوا ليؤمنوا او نو دي چی مان راولې کذالک دغه شانتی نجزل قوم المجرمين سزا ور قوم مجرمانو تا ثم جعلناكم بيوغرزول ممتاز خلائف في الارض اباد پزمګه کی من بعدهم رست داغینا لننظر دغه پار چی وګورو په طریقه د امتحان کیف تعملون چه سنگ عمل کوئی تاسو و اذا تطلع علیهم آیاتنا و کلج بیان دیشی پا دیبان آیاتنا زمون بینات واضح معنا و مطلب والا قال الذین ویها غکسان لا یرجون لقاءنا چه اقیدن ساتی دا ملاقات زمونگا ایتے بقرآن غیر حازا روڑا یو قرآن علاوہ دا دینا او پدل ہو یا ترمیمو کا پدے کی قل تو توایا ما یکون لی ندی جائز مال را ان ابدله دا چیز بدلی حکم پدی کی من تلقاء نفسی دخپل طرفنا ان اتبعو الا ما یوحا الی تابداری نکم مگر داغی کی وحی کی دیشی ما طرفتا انی اخاف یقینا زیرے گما ان عصیت ربی کنا فرمانی میں اکرا درب خپل عذاب یوم عظیم دا عذاب دروز لوینا قل تو توایا لو شاء الله کو غفته الله ما تلوتو علیکم نبوی نوست ما دا قران کریم پتا سو باندې والا ادراکم به اون باغ خبر درکړی تاسو ته په دې قران باندې فقد لبستو فیکم یقینا تیر کړل ما پتا سو کې عمرن ډیر عمر من قبله مخکې د دې قران کریم د نازلې دونه یا مخکې د دینا مخکې د وحینا افلا تعقلون آیا نو عقل نه لرئ تاسو فمن ظلمون سوق دل وی ظالم ممن داغ چھانا افترا علی اللہ کذبا چی جوکڑی دی پا اللہ دروغ او کذب بی آیاتی ہی اے دروغ جن گنلی دی آیاتو نداغ انہو لا یفلح المجرمون یقینا نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذابنا دات مجرمان ویابدون من دون اللہ او بندگی کئی دی بی دا اللہ نما لا یضرهم داغ چاچ سٹکر نشی ورکول دیتا ولا ینفاهم اونس فیدا ورکولی شی دیتا لا یزرهم چی سٹکر او ضرر نشی ورکول دیتا کدی یہ بندگی پریگ دی ولا ینفاهم اونس فیدا ورکولی شی دیتا کدی یہ بندگی کئی ویقولونا اویدہ مشرکان ها اولائے شفعاؤنا دادی سفارشیان زمون عند اللہ دا اللہ پا دربار کے قلتو تو آیا اتنبئون اللہ آیا تاسو خبروئے اللہ تعالی بما لا یعلمو فاغسیز چنیتی جنی فی السماوات ولا فی الارض پاسمانون کیون پزمکا کے سبحانہو پاکی داغلرا فتعالو برتر ذات تیاما یشرکون داغسن جدی و سربرخی والا جوڑی وما کان الناس الا امتا واحدا او نو دا خلق دا دین مخی مگر ڈلیوا فاختلفون اختلاف اکو ولولا كلمة او كنوي اغا كلمة سبقت من ربك چمخ کی مقرر شوی داد طرف دربستانا لقضی بینهم نخام خاف سلب شوی پمینز ددی کی فی ما فیه یختلفون فاغس کی چدی پاغی کی اختلاف کئی